أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا والمدبرات أمرا. سورة النازعات مكي سورة ترتيب در سورة تنوكي اناسی ست نو اور ترتیب دا نزول کی اکاسی یوت یم فس سور نبعانا نازل شہر سنگج ترتیب کی نبعا پسیر دانگی نزول کیم دے مکی سورۃ سره ربط په غنو وجو دے اول وجا مکی سورۃ کې لسمات کې لري وجال نل لیل لباسن پمې تاسو لا جام پیدا کړی دا وجال نل لیل لباسن په دې سورۃ کې وایي چې آواز پنا والارض بعد ذلك دحاها زمکم امد اللہ پیدا کری دا دی صورت کے وئی والارض بعد ذلك دحاها آیت 29-30 وآتش لیلہا وآخرج زحاها دی صورت کی یو کم دیر سمیات کی ہوئی 29 وآتش لیلہا وآخرج زحاہا. دوی موجا مخی صورت کی سوال سمیات کی ویلیو وانزلنا من الموسرات ما انسجاجن باران ورو وانزلنا من الموسرات ما نوریز نت باران ورو ما. دی صورت کے آت 31 کے ہوئی اخرج منها ما ومرعاها دی باران بانی شراغا آیت زرغنو ما اخرج منها ما ومرعاها. درے موجا مخی صورت کے ومیات کے ویلی والجبال اوتادن ورنا میمی خونا پیدا کری دی. مخی صورت کے ومیات کے ویلی والجبال اوتادن ورنا میمی خونا پیدا کری دی. بدی صورت کے آت 32 دو دیسم کے ویلی والجبال ارساها ورنہ میں مضبوط پیدا کری دی. دی صورت کے آیت 32 کے والجبال ارساها مخی صورت کے ومایت کے والجبال اوتادن دی صورت کے آیت 32 کے وہی والجبال ارساها. سلورم آجا مخی صورت کے آیت 31 کے ولی ان للمتقین مفازا مکی صورت کے ربطی نبیاء سر نویم لوگوں نے گرڈ وڈ چھو اول وجہ مکی صورت کے لسم آیات کے ویلیو شپا میں پیدا کرنا دی صورت کی حکم دی لسم آیات کے ویلی یہ آواز شپا نو رض میں پیدا کرنا دوی موجہ مکی صورت کے سوال لسم آیات کے ویلی باران ورہو دی صورت کے آیت اکتیس کے ویلی باران بانی چراغا زرغنوم دریم آو جاؤ محکی صورت کے وم آیات کے ویلی غرون میں پیدا کری دی میخون دی والجبال اوتا دا دی صورت کے وی آت بتیس کی غرون میں مضبوط پیدا کری دی سلورم آو جاؤ دا لگا غلط اشوا سلورم آو جاؤ محکی یو اجتماع آیات کے ویلی آت نمبر اکیس کے ان جہنم کانت مرصادا جہنم ملل بچھونا پیدا کری دا ان جہنم کانت مرصادا جہنم میں بچھونا پیدا کری دا دی صورت کی آیت 39 کی ہوئی یوکم صلیتم کے وین الجحیم ہی المأوا وین الجحیم ہی المأوا یقیناً جہنم چرے نازید رئی رے جہنم نازید رئی رے بینزم آجا محکی صورت کے اول آیات کے لئے ہم میں تساءلون دسیشی تپوس کہی دی دی صورت کے آیت 42 دو سالے اختم کے وئی یسالونکا عن الساعت ایان مرساہا تپوس کئی دتانا بارہ قیامت کے مکی صورت کے آوال آیات کے وئی ہم یتساءلون دسیشی تپوس کئی دی صورت کے وئی آیت 42 کی یسالونکا عن الساعت دا قیامت بارہ کے رئی تپوس کئی فگم آجا مکی صورت کے دولسم آیات کے ویلیو وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَاسْمَنَّا میں پیدا کری دی دی صورت کے آج 27 کے وئی انتم اشد خلقاً ام السماء بناها تاسو گرانی ایک رازمک اسماننا پیدا اس کے گران دی دیو جنا متصل راڑو امتیازات تا صورت نازیاتو دا صورت ممتاز دے پا پینزو شواہد باندے فرشتے شہادت کئی پا اس بات تا قیامت پینزو شواہد پیش کئی اول کے دانگی دا صورت ممتاز دے پایت 14 سوال سم فَإِن فَإِذَاهُمْ بِسْتَاهِرَا دانگی دا صورت ممتاز دے پایتم آیات آیت نمبر 8 قلوب یوم ایزم واجفتن دانگی دا صورت ممتاز دے پایتم آیات اِنَّا لَمَرْدُدُونَ فِي الْخَافِرَا دانگی دا صورت ممتاز دے دا فرعون پا وینا باندے آیت 24 شاہوے فقال انا ربکم الاعلا فرعون ویلیو زستاسو اچتر بما انا ربکم الاعلا دانگی دا صورت ممتاز دے پا آیت نمبر 25 فاغذہ اللہ نکال الاخرت والاولا او دا صورت ممتاز پایت 34 فیضا جا اتی طوامت القبراو دانگی دا صورت ممتاز پایت 28 رفع سم دها فسواها او دا صورت ممتاز پا آیت نمبر 7 تتبعها الرادفا خلاصہ دا صورت ہو صورت کی مثالنا ذکر کئی دا قیامت ہو اول کے مثالنا ذکر کئی او دا فرعون انداغو حالت بیانی پخوانا سے او سرکس تیرسے ہو چاوانا خدای دعوی کریوا نو اللہ داسی سزاور کا چی اول دنیا یاد تاتی سورت کے اس بات تا قیامت کئی تفریر دنیاوی مومنانو او منکرینو تا او تسلی ورکئی نبی علیہ السلام تا ترجمہ والنازعات غرقا والنازعات شاهد افرشتے ویسن کی روح نہ کافرانو لراؤ غرقا فسختے سراؤ والنازعات نزعا زنکدن تموئی روح اصلو تموئی والنازعات او شاہد او روح اخی سن کے یا روح وی سن کے فرشتے غرقا فسختے سراؤ کافران روح اخلی فسختے سر اخلی والنازعات غرقا او شاید یاو فرشتے روح ایسن کی نکا فرانو غرقن پسختے سراؤ والناشتاتے نشتن او شاید یاو روح ایسن کی فرشتے فنرمائی سراؤ دا مومنانو مومنانو روح اخلی پنرمائی وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا او شاہد دی آرو ایسن کے دمو منانو نَشْطًا پَنَرْمَئِ سَرَاؤ کافران نا فسختے سر روح اخلی او مومنان نا پَنَرْمَئِ سَرَاؤ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحَانَو وَالسَّابِحَاتِ او شاہدی او فرشتے لامبو ان کی سبانو لامبو اہلو سراؤ والسابحاتے او شاہدی او فرشتے لامبو ان کی سبان پاس لامبو سراؤ یا بلا مانا سوری وَالسَّابِحَاتِ وَالسُّورِ لَمْغُونَ کی سَبَن فَلَمْبُوَ حَلُ سَرَاؤ وَالسَّابِحَاتِ وَالشَّهِدِ آفَرِشْتِ مَحْقِقِ دُن کی حُکم دا اللہ لَلَاؤ سَبَقَانَ فَمَحْقِقِ دُن سَرَاؤ وَالسَّابِحَاتِ پس شاہدی گوادی آو فرشتے محققی دن کی حکم دا اللہ لراؤ سبقانو فمحققی دو سراؤ لالا حکم تا محققی فالمدبرات امرانو فالمدبرات پس شاہدی آو پرشتے تدبیر کو ان کے حکم دا اللہ لراؤں فالمدبراتے پس شاہدی آو پرشتے تدبیر کو ان کے امران حکم دا اللہ لراؤں امران حکم دا اللہ فالمدبراتے امران پا اور شاہد جاؤں پرے تے تدبیر کون کے حکم دا اللہ لراؤں حکم دا اللہ یوم آؤں یا چاہونا انزو اذکر یوم آؤں تخویر اخروی یوم آؤں یا چاہونا انزو تان جو پر راجی بھاتو شیوم آؤں خوز ازمکاؤں راجبتو وقضل سراؤ یا ترجفو شیوما جڑکی گی ازمکاؤ راجبتو پجڑکی دو سراؤ تتمعوها ورپسی بشی رادباؤ یا بالحالت قیامت پرشی تتمعوها رادباؤ ورپسی بشی یبل فانتم قلوب دیر درنا یوم ایدن پدولت پانے واجباتن خالی بوید اقلنا دیر درنا یوم ایدن پدولت پانے واجباتن خالی بوید اقلنا افتوارها خاشیا اور سوارو ہاں سرگی ددائی باؤں خانشیاں تاغیرو تیوی اپن سر کے وقت کڑوے ہوئی کڑوے برو تیوی اور سوارو ہاں خانشیاں سرگی ددائی باؤں تاغیرو تیوی کڑوے برو تیوی یا قلو ناوائی بدائی آئین آلم دودوناو آیا دیسا کم ناو پس کی دن کیو آغا حالت فلتاو فل خافراو آئینا آیا دیسا کم ناو لمردو دوناو خاما خاما پس کی دن کیو فل خافراو فلن بی حالتاو حالت فلن بنیتاو یعنی اسم کتاب دنیا تا او یقولو ناوائی بدئین آئنا آئے بیشکم ناو لمردو دوناو خاما خاما پس کی دنکیو فل خافراو آوالت لنبنیتا دنیا تا ایزا کنناو آیا کلچی شمناو ایزا من اڑوکی ناخناو زار زارو زارو یا زارا زارا ایزا کنناو آیا کل جیسونگاو ایزا من اڑوکی ناخناو زارو یا زار زارو پالو تلک ایزا کلتن خاسراو قالوا اي بني تلك دغت للو اذن بدعوك كرت خاسرو دبارت للتوالي قالوا اي بني تلك دغت للو لا دبارت للدنيا تا اذن بدعوك کرتن قالو آئی بدئی تلکا دغا ایزن پداؤ کی کرتن یو دلتل بیا دوبارہ خانسران تاوانیدی قالو آئی بدئی تلکا دغا ایزن پداؤ کی کرتن یو دل بیاو خاسراتا وحنیلی یعنی دنیا تبیا واپس راتل نشتا وَإِنَّمَا هِيَ زَجَرَةٌ وَاحِدًا وَإِنَّمَا فَسْيَقِنًا هِيَا دَاچِنِ زَجَرَةٌ وَاحِدًا جُلَقْبَوِي يَوْ فَيْزَاهُمْ بِالسَّاحِرَوْ فَيْزَاهُمْ بِالسَّاحِرَوْ فَزْنَا سَابَوْ ویما دی د انسانان بالظاهر په صاحب میدان باندې په صاحب میدان کې وېځاو بالظاهر پس نا صاحب وی بلی په صاحب میدان کې الله توا ټول جمعي توفیق دنیوی حل اتا کاؤ آیا باغلے دیتا تاؤ حدیث موسیٰ خبر دا موسیٰ علیہ السلام حل اتا کاؤ آیا راغلے دیتا تاؤ آیا راغلے دیتا تاؤ حدیث موسیٰ خبر دا موسیٰ علیہ السلام اذ ناداہو ربہو کل چی آواز قدتاو ربہو رب دداو بالواد المقدس پاکندا پاکا کی تواو کگوگاو تورا تو کگوگا اللہ توی اذاو الہ فرعوناو انہو توغا اذاب نارچاو الہ فرعون فرعون تاو انہو توغا یقنان دا سرکش کردہ یقنان دے سرکش دے آگر سورت سنو کی موسیٰ علیہ السلام واقعہ ذکر سے ویرا 130 زلہ فاغنیم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام واقعہ قرآن ذکر کئی ذکر آغا بانے تکلیفوں نڈیر را بھی نبی علیہ السلام لپی تسلیور کئی وَتَوِي لَاسَا اِذَهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَا لَاسَ فِرْعَوْنْتَا اِنَّهُ تُوَغَا يَقِنًا دے سرکش دے اور سورِ توہا کے متوئی آیت نمبر 42 شپاستم اشبارہ سورے توا اذہب انتا و اخوکا بے آیاتی ولا تنیا فی ذکری اذہبا الى فرعون انہو اتوغا اذہب انتا و اخوکا لا چاہتا اور سارور حرون علیہ السلام بے آیاتی پا یتنو زماؤ بے آیاتی پا دلیلو زماؤ بے آیاتی پا مجزو زماؤ ولا تنیا اور سستم کوئی دھاڑا فی ذکری زما پا پیغام کے آپ یا وٹوئی اذهبا نسي دوارا الى فرعون فرعون تاو انه طغى يقينا سرك شكلنا يقينا سرك شده انه طغى يقينا سرك شكلنا دخل ايه دعوة كرلا اذهب الى فرعون انه طغى اذهب الى فرعون انه طغى يقينا سرکش کړنا انه طغى يقينا سرکش کړنا موسی علیہ السلام وته وی سورہ بنی اسرائیل بل سمجھ پارا آت 102 قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مصبورا سلیت کا لفظ ہوتوئی قال اخوئل موسى علیہ السلام لقد علمت پتا کی طرح پوئیتا ما انزل ها اولائی نذر لکلی دا مجزی الا رب السماوات مگر رب دا اسمان والا دیر دزمکو بسوائر دلعیلی آبیعت ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر رونت ہوئی وَإِنِّي لَأَذُنُّكَ او یقیناً زو خامخا گمان کم پتا باندے یا فرعون مصبورا اے فرعون دلی ونی دلانتی تو خلانتی تو خلی ونی موسیٰ علیہ السلام فرعون توی تو خلی ونی لانتی نالاو توی لاسا لاسا فرعون تا انہو توغاو یقیناً دو سرکشی کڑی دو دے سرکش دے دے سرکشی کڑی دو اذاب الى فرعون لاسا فرعون تاو انہو توغاو یقیناً دے سرکش دے فقل نقوع حَلَّكَ إِلَىٰ أَن تَذَكَّرُ حَلَّكَ آئِسَيْتَ لَرَوْ رَغْبَتُ مِنَا إِلَىٰ أَن تَذَكَّرُ دِخَ مَلِسَا چِتَزَانْ فَاكِدْ شِرْكْنَاو آئِسَيْتَ لَرَا رَغْبَتُ مِنَا شُوْكَو دِخَ مَلِسَا چِتَزَانْ فَاكِدْ شِرْكْنَاو چتازان پاکر شرکنا و آدیکا الى ربکا فتخشا و آدیکا اولار بوخی مطاتا و آدیکا اولار بوخی مطاتا لار بوخی مطاتا الى ربکا ربتاتا فتخشا چیتا ویرے گی دا اللہ ناو فتاقل شاو چیتا ویرے گی دا اللہ ناو دا اللہ یا رستا جلکی راشی فآراہو الآیت الکبراو پس اخوال موسیٰ علیہ السلام دی فرعون تا آیت الکبراو موجزان لیاو وَعَلَاهُ الْآَيَةَ الْكُبْرَى پَسْ اُخْوَلَ مُسَىٰ عَلَىٰ سَلَامُ فِرْعُونَتَا آیَةَ الْكُبْرَى مُوجِزَا لُوِيَا فَكَذَّبَانُ الْعِزْبَةَ دَرُوِيُكُو پَسْ رَكِي وَعَسْوَا اَنَا فَرْمَنِيُكَ اَخْكَارَا اول سره کې خبره فیصله کیږي بیا وروسته په خپل عمل کې راځي نو دا تکذیب کو او نا فرمانی وکا وکل زما پس بد درو ویو کو پس لکې واسوا او نا فرمانی وکا کارا ثم ادبر به شاکا ثم ادبر بے شاکاو یسوا مرنے وحلے موسیٰ علیہ السلام چے ہم ساو وردولا اینوی اریدو او مرنے کا ثم ادبر بے شاکاو یسوا چے مرنے وحلے یسوا چے مرنے وحلے فَخَشَرَاهُ فَنَادَاهُ فَخَشَرَانُ رَجَمِكَ خَنَكَاهُ فَنَادَاهُ فَسْأَوَادُكُ فِرْعَوْنُ فَنَادَاهُ فَسْأَوَادُكُ فِرْعَوْنُ فَقَالَ نُوحُ الْفِرْعَوْنُ انا ربكم الاعلى ذا رب استاسو ما وچتا انا ربكم الاعلى زستاسو چتر بما زستاسو چتر بما انا ربكم الاعلى زستاسو رب موچتا زستاسو خدیم رب ما فاخذه الله پس انیونو نے فلغون لر اللہ نکال الاخرت والاولا نکال الاخرت پازاب داخرتا والاولا والاولا اور دنیا فاقله اللہ پس انیونو لر اللہ وقالا نؤل دا انا ربكم الاعلى زور بما سوتت فاغنه الله واسوني ولدي فرعون لنا الله نكال الاخرة والاولى وعذاب داخلة الدنيا ان فی ذلک لعبرة لمن یخشا یقیناً پر واقعہ کے لعبرة خواہ عبرت دے عبرت کوئی نصیحت تا لعبرة خواہ نصیحت دے لمن یخشا دپارا چاچی گدا اللہ نا دپانا چاچی تو کیری گنا اللہ نا یقین پری کی خام خواہ برتے لیمان پارنا بچاؤ یخشا چیری گنا اللہ نا ڈالا یار چا پجل کی بھی نال و فائدہ اور کئی لیمائی یخشا دپانا بچاؤ چیری گنا اللہ نا دا اللہ یلے پذر کی سورہ طہٰ کی موئی آیت 44 کے موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام دوارو تا اللہ ہوئی وَقُولَا لَهُ قَالَ اللَّئِنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَاو وَقُولَا لَهُ قَالَ اللَّئِنًا نوائے دوانا دتا وینا نرماؤ ابتدا کیوتا نرم وینا کوا لعلہو یتذکرو او یخشاو خامقا چلے پنواخلی او یخشاو او ایرگی دا اللہنا او یخشاو او ایرگی دا اللہنا ندتا وی ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشا یقینا پدے بیان کے پدے موجزو کے لعبرۃ خامخا عبرت تے خامخا نصیحت تے لمن یخشا پارا چاہتو کے گیدا اللہ نا اانتم آیتاتو اشدو دل سخی خلقن پہ پیدائش کے ام السماء یا اسمانو بناہا چیجو کڑنے دین راو ورفا سم کہاو ورفا اپو تکڑنے سم کہا چت دی اسمان فسواها پر برابر کرے دے دین لراؤ وآتا سلیلہا وآتا شاہا تیار کرے دے تیار کرے دا لیلہا شپاد دے وآخرج زحاہا او اخلی دا رناد دے وآخرج زحاها او اخکل دارناد دی والارض بعد ذالک دحاها والارض ارضک بعد ذالک پس دینا بعد ذالک پس دینا دفا ولولدا ویلرا والارض بعد ذالک دفا ازمکا پد برا برولو دا دی اسمان ناو دخواہا ورولی ندی لراو اخر جمین ناو اخکلی دی دا دی ناو اخر جمین ناو اخکلی دی دا دی ناما احاو اوباد دی ومرواہا ومرغاها چراغاد دی والجبال ارساها والجبال اغرنا ارساها لیکن مضبوط کری دی دی لرا متاعا لکم ولعنامکم مطالکم دپارن فیدی ساسو ولی انامکم او دپارن دچار پیان ساسو فیدا جا اتی توامتو کبراو پس کلا چراشی تاسو تا مصیبت لوی فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَسْكَلَا جِلَا جِتَا سُتَا مُسِبَتْ لُوِي قِيَامَتَ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى يَوْمَ هَوَرَزَى يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ چِيَا دَيْبَ إِنسَانُ مَا سَعَى آج ذکری یعنی خفل عملو و برزت الجحیم او اخکار مکنیتی جہنم لمن یرو حاجاتا چاکی دلری دا جہنم او سوکی وینی یعنی اکی دلری فاما من تغاو فاما پسات یا آسوک دے فاما من تغا وزاستیان سوکتیان چیان سرکشو سرکشی کریو وانسر الحیات الدنیا آفن کریو جند دنیا وانسر الحیات الدنیا آفن کریو جند دنیا فإن الجحیم هی المأوى پس یقیناً جہنم زیدت دے تفیف و اما من خواب آتیا سوکتی چیرے گی مقام ربی دو دری دو در اپلناو چی اللہ تب ماقا مخی کماو دپی شای در اپ دتناو یری گی و نا نفس عن الہوا آمن کری نفسو انیل ہوا دخوای ساتو ناو سریز را دیر سخواری کم کارون خلافی دا قرآن و سنت نا ناغین دے نفس منی کئی ونان نفس انیل ہوا آمن کری نفسو انیل ہوا دخوای ساتو ناو وَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى فَيَقِينُ الْجَنَّةَ عِنْدَ ذَلِكَ وَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى فَيَقِينُ الْجَنَّةَ عِنْدَ ذَلِكَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ يَسْأَلُونَكَ تَفَوَّقَيْنَ تَنَا انستا تے پبارا قیامت کے ایان مرساها کل بای نغتل لی قیامتا کل بای قدردل لی قیامتا یا سالونکا تفوس کئی نتانا آنے ساتے پبارد قیامت کے ایان مرساها کل بای قدردل لی قیامت قدردل لی قیامتا فیما انتا چرت ویتا فیما انتا چرت ویتا چرت ویتا فیما انتا چرت ویتا من ذکرہا دیا دولو دری قیامتنا دیا داز دری قیامتنا چرت ویتا قیامت تینو یاد کرے فیما انتا چرتویتا من ذکرہا دیا دولو دری قیامتنا الہ ربک منتہا الہ ربک رب ساتا منتہا انتہا دری قیامتنا پس ایتنی کلت انہ کے داد کسان می خواہ کسی گردن وہ بمدنوں ترکی الہ ربکا منتہا ربان ساتا انتحان لی قیامتا الہ ربکا منتہا ربان ساتا انتحان لی قیامتا یا انتحاد علم نا قیامت دا انما انت منذرو یقین انتا یرون کی الورکون کے منذر انذار آگیا دیتا ہوئی بائی کی دوریدن کی فائدہ ہی انما انت منذرو یقین انتا یرون کے من یخشاہا ہوا چاہتا چی سو کیری گی دا قیامت ناو یا سو کیری گی دا اللہ ناو کان نام توے کنی دئی کان نام گویا کی دئی دا مشرکان یا ما یلو نہاو حرانانا چو بویدی دی قیامت لراو ندئی بوئی لم یلبسو درنگو تیر کنی دئی الا عشیتا او ضحاها الا عشیتا مگر پمکنار دمازی کرو او ضحاها یا پمکنار دسہر دغرمی الا عشیتا او ضحاها یوم یرونہا آرشینی بلی قیامت لراؤ لم يلبسو درنو تلکنے دئی الا عشیتا او ضحاها مگر ماجگر یا سہراو یعنی پمکدار ماجگر او ضحاها یا پمکدار دا سہر دا غرمی ساقمال بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ عبس مکی سورۃ ترتیب دے سورتوں کے آسیا تیم اور نزول کی 24 سلیلتم پس سورۃ النجم نا نازل سے مکی سورت سرا ربط دائی گنی وجیدی اولا وجہ آج 33 کے ویلیو مکی سورت کے ودر جم کے ویلیو فَأَمَّا مَنْ تُوَغَاو هَرَا جِسَرْ کِسِ کَرِوَاو اما من تو دی صورت کے واللسم آیات کی وئی قتل الانسان ما اکفرہ فلعنت انسان ثم لے کفر خدا ما کی صورت کی ویلیو سینتیس واما من توا دی صورت کے آیت سترہ کی وئی قتل الانسان ما اکفرہ قتل الانسان ما اکفرہ دویم وجہ مکی صورت کے آیت ستائیس کے ویلیو ویسم کے اَنتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا نبدی صورت کے اٹھارہ انیس کے ویلی مِنْ عَيْشَئِنْ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَاهُ دسیچنا پیدائیں دیو ساسکن پیدائیں یو ساسکن پیدائیں انسانا درے موجا موکی صورت کے آیت تین تیس کی ویلیو مطالکم ولی انعامکم مطالکم ولی انعامکم فیدہ سکرا ساس رپارا او ساس چار پیان لپارا سکرا ساس لپارا او ساس چار پیان لپارا دی صورت کے آیت بتیس کی وئی مطاع لکم ولی انعامکم مطاع لکم ولی انعامکم یوشان الفاظ دی موکی صورت کے آیت تین تیس مَتَعَلْ لَكُمْ وَلِعَنْعَامِكُمْ دی صورت کے آیت بتی مَتَعَلْ لَكُمْ وَلِعَنْعَامِكُمْ سَجَنَا تَاسُرْ پَارَو تَاسُرْ چَارْ پَيَنُرْ پَارَو سَلُرْ مَوَجَا مَقِ صورت کے آیت اکتیس کے ویلیو اخرج منها ماءها ومرعاها دی صورت کے آیت پچیس کی ہوئی پنجویسم کے انا صببنا الماء صبا آیت پچیس انا صببنا الماء صبا پاگم آوجا پنجم آوجا موکی صورت کے آیت ترنتیس کے ویلیو سلو ڈیشم فیضا جاہت توامت القبرا چاہ مصیبت لوی راشی بدی صورت کے ہوئی آیت نمبر تینتیس کے درے ڈیشم ہو فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فَاسْكَلَا جِرَاشِ وَقْدَ شَغِي مَقِّوِ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى نیزرت کے وہی تین چیز کی فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ كَلَا جِرَاشِ وَقْدَ شَغِي شپاگم آجا مقی صورت کے آیت اکتالیس کی ویلیو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى جنت چرے ندا زید عددے بدی صورت کے آت عدد اس کی ہوئی وجوہ یوم جن مصفرتن دیر مخنا پدارت بانے رون بوئے رون تندے رینی ولے رون خوشحال بھائی دیو جنا متصل رو وما وجا مکی صورت کی آیت انتالیس کی ویلیو فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى يَقِنًا جَانَّمْ زَيْدَدَ دَي دی صورت کی آیت چالیس کی ویلی وَوْجُوهِ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَى دیر مکنا پدارت باننے غبرا گردو علیہا غبرا پدې باندې واګر دوبار وی انګر دوبار وی په باندې امتیازات ته صورت دا صورت ممتاز دی په تعزیز ال تبلیغ ته قران په تبلیغ باندې تیزی ور کوي دانګې دا صورت ممتاز دی پدې خبران چې کوم شاګر پاکي طلب دی من الان قران ناولا قرآن اول اخیاء اغل توجو ورکا دارنگی دا صورت ممتاز دے آیت نمبر 21 سم آمات او فاقبرا اور دا صورت ممتاز دے آیت 30 اور 35 خلاصر صورت صورت کے تعزیز علی تبلیغ تیزی ورکی پا تبلیغ دا قرآن قرآن خلق و دور سوا اشارہ دے خبر تدا قدی صورت کی چی کم شاگر کے انابت تے من ادا شوق تے پر شوق سر راغلے دے نحال توجہ ورکا اول قرآن و خیا نبی علیہ السلام سرا کافرانو دو مشرکانو سنادی مشران دا قریش و راغلیو عطبا شیبا ابو جہل امیہ ولید دا غد غد مشران دا کافر ہو دا راغلیو نبی علیہ السلام سره ناستو نبی علیہ السلام وطا دا اسلام دعوت ورکولو کچرت دای اسلام روڑو نو د دې کوج باندې ډېر خلک بیا اسلام سره شي اکرمالدار خلکو بسي او چاته خلکو بسي اکثر خلک ګرځي نبی عليه السلام باندې وېدا اعتراضم کولو چې دا قران بتا باندې نازل شوی دی دا چرتا مکا او طائف کې چرتا مالدار سړي باندې ولې نه رانه نازلې دو سورہ زخرف کی دیرسی بھی آیت نمبر 31 کی وقالو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وقالو اوئل بدئين لولا نزل هذا القرآن ولن نزل قرآن على رجل فيسر باني من القريتين ادوكلنا عظيم لهنا طائف و مکہ کی ماندار ماندار خلق کی نپاہی بانچہ تول نراتو نائے تراز بے پنبی علیہ السلام کولو نداتی ارگر آغلی وا نبی علیہ السلام دیل دعوت ورکولو کچھر تو دی ایمان نورو فدیکی نامینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آغر آلو قرآن در قول در پر را گئے نحاطا ہو نخ کیارے در نبی علیہ السلام ایچ علاقہ میں شاگردے دے خود وقت ترالو ایک کافران در دعوت ورکو ما ندل بیا سبق خیما اللہ پاک صدا خبر خون لگی را او دا صورت رو لگلو او نبی علیہ السلام تے حکم کو چکم شاگرد و انابت سر راغل دے سوک منی سر راغل دے اولا مخ کی قرآن و خیر سبق و خیر او دا نور تکم راغلی دے کہ انابت نیستا یو انابت دے او یو تیزی ورکولی دیکھ یہ فرق تے انابت ست ہوئی انابت گن و الفاظ باندے دے تعبیر کی گی انابت وی طلب تا وصلو تا مین تا شوق تا انگریزی کو تا ڈیمانڈ وی یو خبر شوق طلب مین وصل ڈیمانڈ دا وی نو اللہ و نبیاء ورکی او انابت کی نوی دا انابت کی دے ستوی طلب تا وی نو دا طلب چلے دا پسری کی پیدایشی وی دا پک انسان پیدا کولی نیسی کئیو ترے دا ہوئی چیز بے طلب کے طلب پیدا کوم دا نیسی کے دے کپا بے طلب کے طلب پیدا کے دے چوئے نو در ویر اسلام ترو ابو طالب در ویر اسلام ایڈیر خدمت کرو نبی علیہ السلام داغے حفاظت اکڑو کافران راجی عبت ہوئی چی داور آرد پوئی کا زمون دا خریان اس پکارے کئی ناو آتوئی ورارد اگا گزارا کوا نبی علیہ السلام آتوئی کہ رئی ماتے اللہ اس کے نور کی لی بللہ اس کے سبگمائی داما صلح نسم پرے کے نبی علیہ السلام حفاظت اکولو نو پاوه که انابت نو طلب پاکه نو نالا و توی تپده که طلب نیچه پیدا کوله سوری قصر سلم اشتاره که آیت چپن که نبیر اسلام تعالی ہوئی اِنَّكَ لَا تَعْدِي مَنْ آبَبْتَاو وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَعْدِي مَنْ يَشَاو وَهُوَ آلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ ان کین انت لا تهدی توفیق نشور کولے تا من جاتا احببتا جس تا خوشی ولکن اللہ یادی میشا او لیکن اللہ توفیق کوئی چلے چ خوشی تب کی طلب نہیں پیدا کولے بے طلب کے طلب انسان نہیں پیدا کولے ہاں چه طلب پکیوی نو تیزی ورکولش نبی علیہ السلام تعالیٰ وی مومنان تیز کا پا جہاد بانے تیز کا پا قتال بانے تیز کا پا جنگ بانے تیز کا تیزی ورکولش سورہ انفال لسم سپار آیت پین ساگ یا ایوہ النبیو حرز المؤمنین علی القتال اے نبی علیہ السلام تو السلام حرد المؤمنین اس کا مومنان علی القتال پا جنگ ماننے تیزی ورکولے سے تیز کا مومنان پا جنگ نالا ہوئی چطبہ کے طلب نے سے پیدا کولے طلب ہو نا انسان کے خپلے چطبہ مادہ پدک کیوئی نواغ بیا تیزو لے سے تو نپدی شاگرد کے طلب عبداللہ ابن مکتوم عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا نبینا صحابی نے یوزل دیرانو نبی علیہ السلام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تری پردہوں کا پردے سرے رالو نو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین آتا فرمائی کہ حضرت دخو نظر نہ لگی بے خلون نے نبی علیہ السلام تو فرمائی ستاخو نظر لگی کنا کہ دد نہ لگی نو ستاخو لگی یعنی مطلب دا سنگ سڑی دوئی پردائی خدی تمو گورا دازی خدی تموئی چی پردی سڑی تمو گورا سورہ نور کی دیتی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضن من ابصارهن مؤمنان صلوات ہے جس سر کے قد ساتھی پردو خود لنو گوری خود لہو ہے مؤمنان جب پردو صلو لنو گوری نبی علیہ السلام دا صحابی دا اغلی نبینا او اغتا دی دو قریش و سرداران لے لو لے لے سور کو بیانی کولو دعوت ور کولو نالا دا صدت رو لے گلو اما ساتا اللہ اما ساتا تو درکیں و تا اللہ اوارے دو اما ساتا اللہ اما ساتا تو درکیں و تا اللہ مخیوارو لو ان ندی و جنا جاؤ الاما چرا غیدتاؤ لندا ان جا اول امو د دیو جنا چلا غند تړونو لونو تراغه هاغورا سوره حجرات کې ویلو چې بد نمونه ما اخلي ولا تنابذو بالالقاب سوره حجرات کې یو لسم آیات کې ویلو ولا تنابذو بالالقاب ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابذوا بالالقاب او بدن من ما خلي اذن تک وہی ان جاء اهل اما اذا تدلون مدن تقولون هويت كلنما اگر کہ اندا دو قسم دے یو یو سڑے دے اوت تو و بد نظر گوری آتو دیا خوا چھوڑون دا ناوست پکائے کے بیجتی کے آو دویم دیو سری آجزی آخ چارکول والی تو داو ایجز آخ چارکول والی بلتا آتو دیو من داو گو دست سر زیادے مکو آجز لون دے ندا دا ترحم دا پارا د ترحم نه پارا دا جایز دی بیا رحم پاغ باندې هوګه دا وګړو ورونه امان سان الله او بيځته د پاره ما خلا امان سان الله اما ځان څنګه لګي وت الله او مخه وړولو ان دیو جنا جاء اول اما یرا غند تلوند و ما یدریک اس جی پو کو تالرا لال نو یذکا لال نو چای دی یذکا پن واخلی زان جکی و توحید باندې و ما یدریک اس جی پو کو تالرا لاله یا زکا شاید نه پنو اخلي لاله لاله ګرا او زمير عبد الله ابن ام مكتوم رضی الله تعالی عنها دا شاګرد راغلي دي او دې با پنو اخلي اے په دنیا نه بیا قران نه صحیح و ما یذریکا او سج په کو تا لرا لاله یا زکا شاید نه پنو اخلي او يا ذکر يا پنو اخلي فتن با ذکر نو پیدا باور کید تا پنو نسیتا او دا جرګي بارک وي اما من استغنا هاجیا سوک دے استغنا ځان به پروا کوي د الله کتاب نا د الله دین نا د الله توحید نا وَأَنْتَ لَهُ تَسْوَدَّا نُتَا وَرْبَسِي كَيْدِ فَأَنْتَ نُتَا لَهُ دَبَسِي تَسْوَدَّا وَرْبَسِي كَيْدِ چاکی انابت نشتا نُتَا وَرْبَسِي كَيْدِ اولا دعوت ورکے وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَا وَمَا عَلَيْكَ وَنِسَي تَعْبَنِ حِزْبُ جَو اللہ یزکاو دی زان نپا گئی دا شرکناو تابانے از بوجھ نیشتاو کہ جہنم تبین اللہ دیتی انعامت پکنی سورے بقرہ کی موقع دیتی ہو آیت نمبر 119 کے وَلَا تُسْأَلُ عَنَا صَحَبِ الْجَحِيمِ وَلَا تُسْأَلُ تَبُوز بَنِسِ قُلِ اتَانَو اے پیامبنِ سُنَاتُ وَالسَّلَامَو عن الجحیم عن اصحاب الجحیم نجان نمیانو قبان نجان نمیانو کے تانا دا تپوسی کی جانم تخلق والی لارا وما علیکا اللہ یزکا انیتے تابانی سبو جاؤ اللہ یزکا چنی جان نفا کین شرکنا وَأَمَّا مَنَّا تِعَا سُوْقْدِي جَاءَ آغا کشنا غیتا تاو یسعا کی کوشش کئی پس دا کولو دا دین کے دا قرآن کے وَهُوَ يَخْشَا عَوْدِهِ يَرِيْجِ دَا اللَّهَ نَا عبداللہ ابن امی مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَهُوَ يَخْشَا عَوْدِهِ يَرِيْجِ دَا اللَّهَ نَا فَأَنْتَ عَنُهُ تَلَحَا فَأَنْتَ عَنُتَ عَنُهُ دَدْنَا تَلَحَا مَخَرِ تَتِنَ مَخَرِ قَلَّا عَرْجِدَا سِنَنَا انها تذکر یقینا دا قران دا تذکر دا انها تذکر یقینا دا قران پندو نسیتے انها تذکر یقینا دا قران پندو نسیتے نبی علیہ السلام تا اللہ حکم کئی کہ خلق تنما قران رسوا تنما کتاب رسوا نبی علیہ السلام او بیا صحابو تا ای بیا تابینو تا تب تابینو تا او تر قیامت پوری دا ڈیوٹی دا دا مومنانو چینا قرآن دا پا بیانیش دا کئی با خلقو تا بیرسائی دا دین چینے قرآن و سنتو دا خلقو لرسول دی زین تا ورزول دی سورے شعراء کی حال تغیریو وشعراء یتبعهم الغاؤون شاعران جدی روان دی پسی سرکش خلق و شعراء سورہ شعراء کی اخر کے آن 225 کے 24 224 و شعراء یتبعهم الغاؤون شاعران روان دی پسی سرکش خلق او بیا علم ترانهم فی کل وادی یهیمون آئین نگوری تا جیارا کند کلی حیران و پریشان دی وانم یقولون ما لا تفعلون دی آغا وی کیا سوئی نوا کینا الا الذین آمنون مگر آگا سان تی مومنان دی وعملو سوالحات عمل کروینے وذکر اللہ کثیرا او یادی اللہ دیر آگا سان تی مومنان دی عمل نیکوی نو کدی اللہ یادی فاشارو کے د توحید او سنت د شاروی وانت زرو من بعد ما ظلمو او دای بدل اخلی بدل اخلی پس داغینه چی پدی بان ظلمو شی کافران نو آئینا بدل اخلی پا اشارو کے نو اشار نبی علیہ السلام و حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغب اشاروی اور نبی علیہ السلام یوزل حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ او فرمائل حدیث شریف کی رضی حدیث ہم متفقن علی حدیث سے دبرار رضی اللہ تعالیٰ وان البرائے قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم قریضت لحسن ابن ثابت اہج المشرکین فإن جبریل معاکا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان اجب عني اللهم ايده بروح القدس او كما قال عليه السلام نبي البراء رضي الله تعالى عنه روایت ہے کہ نبی علیہ السلام فرمائے کہ لو قریظہ عورت باندھے بنو قریظہ پدا عورت باندھے کہ د خیبر پہ یہود باندھے حملہ کولا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی علیہ السلام کو فرمائے اوج المشرکین دا مشرکانو بدو آیا فإن جبریل ما کا جبریل علیہ السلام تا سریرے وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لحسان نبی علیہ السلام با حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب آنی زمانہ طرف جوابوں نہ ہوکا اللهم ايده بروح القدس او بیا ولا دعا کولا یا اللہ دے مضبوط کی پا جبرائیل علیہ السلام نو انسان دے کی تیزی کی کل دتا صفا خبر کوا سلیتا نو اگر دے ضرورت نو کجے گی کله کله دا خبره ده او په اشعار کې وته وایا نه تر دې نه خوب او تفسیر آیو اجزبه فکرات اشعار دي د قران او سنت مطابق صحیح اشعار دي نه نه بارکی قران می اجازه کوي الا الذين امنوا او نبی اسلام هغه اجازت کرے بلکہ آسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبہ حکم کولو عجب آنی یقول لحسان عجب آنی اللہم اید و بیروی قدس او دائیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے حدیث مسلم شریف رضی وان عائشت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اہجو قریشن فإنہو اشد علیہم من رشک النبل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت سے جنبی علیہ السلام فرمائی لَقُرَيْشُ بَدْوَائِ اُحْجُو قُرَيْشًا بَدِوَائِ لَقُرَيْشُ ذکر دا دقش ویشتون پائی باندے بد لگی پاگشی چیونی داغین فیدا بد لگی داغی بدی بیانے دارنگی نبی علیہ السلام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے نبی علیہ السلام قالت عائشہ بھی فرمائی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لحسان ان روح القدس لا یزال یقیدک ما نافات عن اللہ ورسولہ نبی علیہ السلام حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائل جبرائیل علیہ السلام سائم داد کئی ترسو پوری چیتاو ڈالا او دا پیغمبر دا طرف نا مقابلہ کی وقالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او عائشہ بھی فرمائی ما دا نبی علیہ السلام نوری دلی دی یقول حجاہم حسان فشفا وشفا نبی علیہ السلام حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا کافرانو دا بد ویلو نبی علیہ السلام و تویلو حاجاہو دا دی بد وایا دی کافرانو یقولو حاجاہو حسانن حسانا رضی اللہ عنہ دا دی بدی بیانوا فشفا وشفا نو شفا ببانی تو آسلوا او مسلمانان و پیاسلی نو نبی علیہ السلام اندی بارہ کی ترغیب ورکڑو چی ساتھو لکاظران نا بدل اخلی نبی علیہ السلام چکلا مدینی تا تشریف روڑو ناما شمانی دین اکی وی آغای تا نبی علیہ السلام استقبال و شیرنو کے کرو تو اللہ البدر علینا ویمون باندی دا بطر سپگمائی رو خطلا دا گن اشعار ویلیو نو اشعار دیسر سرے جذبہ کی راجی مینہ کی راجی شوک کی راجی ام دا خبرہ چیر قرآن و سنت تا داوتا چیپا اشعار ہوکے ہوئے انہا تذکرہ اللہ ویدہ قرآن دا پند و نصیت تے نو قرآن دا مظلوم کتابو دا سر ظلم کے دو ٹیم پا ٹیم باندی دا ترغیب دا پارا امدہ خبر انا چکم سلیسا پختو کیوئے لکی گی خواد اکل اکلم گا پا اشارو کیوئے جدا قرآن سر خلق مینہ پیدا شی قرآن دا واقع دی دا زکی کنی سبا قیامت کی وبیا افسوس کئی قرآن دا دا ہاری بیماری علاج دے علاج داری بیماری دے فقرآن کی علاج داری بیماری دے فقرآن کی دا درد من ظلم و شفا دا فقرآن کی د دردونو شفا دا په قران کې هر بیمار درا دوا دا په قران کې د هر بیمار علاج دی د دردونو شفا دا په قران کې هر بیمار درا دوا دا په قران کې د هر علم خزانه دی په قران کې دا حکمت دا کی میادا پا قرآن کی دا ہر علم خزانی دی پا قرآن کی دا حکمت دا کی میادا پا قرآن کی کدا اللہ رضا من دی غاری دنیا کی کدا اللہ رضا من دی غاری دنیا کی خوند پاک اللہ رضا دا پا قرآن کی کدا اللہ رضا من دی غاری دنیا کی ہوند پاک اللہ رضا دا پا قرآن کی سوچی ذات نا خبر کری چار پائے دے سورے آرام کی ہوئی اولائے کے کل انام سوچی ذات نا خبر کری چار پائے دے دا اللہ دا غوینا دا پا قرآن کی اولائے کا بلو منزول لو دا چار بیان دی بلکی چار بیان نمبر تر دی سوچے زانت نا خبر دی چار بیان دے دا اللہ دا وینا دا پا قرآن کی ہر ملکن بلی احسان سیکھ پوہیں گے ہر ملکن بلی احسان سیکھ پوہیں گے کامیابی دا دن دنیا دا پا قرآن کی دلہت پورو تیرو کے رنانی سمہ ربان دلہت پورو تیرو کے رنانی سمہ ربان یو سزان سرا رنان دا پا قرآن کی وانزل لیلیکم نور مبینہ دلہت پورو تیرو کے رنانی سمہ ربان یو سزان سرا رنان دا پا قرآن کی قرآن را واخلا زان سے پوئکنا پخشان قرآن را واخلا زان سے پوئکنا پخشان ہم دزل مضبوطیا دا پا قرآن کی علا دے ذکر اللہ تطمئن القلوب قرآن را واخلا زان سے پوئکنا پخشان ہم دزل مضبوطیا دا پا قرآن کی دا قرآن هر یو لفظ صفا دا مسلمان او هم کافر تا دا قرآن هر لفظ صفا دا مسلمان او هم کافر تا ریکارڈ پروت دربار آلیا دا مہربان کی ریکارڈ پروت دربار آلیا دا مہربان کی قرآن سره دوسی کا کامیاب شي قرآن سره دوسی کا کامیاب شي فائدہ مدر کی تا تا دنیا او هم د حشر په میدان کی قرآن سره دوسی کا کامیاب شي فائدہ مدر کی تا تا دنیا او هم د حشر په میدان کی لولو قرآن گورا قرآن وکی دا قرآن تاؤ لولو قرآن کپوئے گی پی گورا قرآن کنظر دے لگی وکی دا قرآن تاؤ کدابا دونی نیدیا غربونہ دیستا لولو قرآن گورا قرآن وکی دا قرآن تاؤ عمل پہ اکڑا چھ پاس امتحان کی دنیا امتحان دے لولا قرآن گورا قرآن وکیگ دا قرآن تاؤ عمل پہ اکڑا چی پاس امتحان کی دا قرآن بارکینا خبر میں اثر داری مومنان دا قرآن بارکینا خبر میں اثر داری مومنان موجی زمینم رسیادا پا قرآن کی دا ایجاد دا باغ گلونا و باغ کی نا قرآن دی د ایشان د باغلونا په باکن قران دی ذکر ایشان جماعت ایشان توحید او سنا دای کار بل نشتا او قران دی او قران دی او قران در سنی دی قران در سنی دی او زو شعبان او رمضان کی وزرگونو در سنا حیث اللہ شروع کی گی با او پنچیر کی با پو 20 جون مرکز کم زینا جنا در سنا فارسی وی پا دی صدای کی پینزکم اتیا کالمخ کی جکل سرو سے ہوا حالتا با انشاءاللہ پنچیر کی با 20 جون بانی شروع کی گی دا قرآن دا یا باغ دے دا اشاعتو دا اشاعت دا ما گلونا پا باقینا قرآن دی دا اشاعت دا ما گلونا پا باقینا قرآن دی دا مومنانو نے اوبرنے دا اشاعت دا قرآن پا دی جہان کی الہ داری بیمارے دے پا قرآن کی قرآن دا واقلا چی دنیا و آخرت چی خیستے جی الہ داری بیمارے دے پا قرآن کی ذکر اللہ ہوئی انہا تذکرہ دا پندے دا نسیت دے صلی انہا تذکرہ ارگیز دا سنن یقینم دا قرآن پندے و نسیت دے فمن شاہ آزکرہ دا چاچے خواہ جین پندے والی پا قرآن باندے فمن شاہ آد چاچے خواہ جین پس دا چاچے خواہ جین زکرہ نپن دیو اپنی پا قرآن زدی کی قرآن نسیت دیو اپنی پا قرآن فی صوب مکرمتن فاغا سیفو عزت مندو کنے مربوطن اوچتی بی پنید اللہ متوہرت پاکی نید لسن سیتانا لنا بی اینی سفرتن پا لسنو دلگن کو منہ کو کنی بی ایدی سفرتن فالا سنو دلکن کو کری پرشتی کرامن برنا کرامن برنا عزت مندی نکو کاری دی او حدیث رکرہ دی دا ام المؤمنین عائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دی المائر بالقرآن ما سفرتن کرامن برنا المائن بالقرآن ما سبر دل کنام البرر ماہر با قرآن کیا مئزت من فرنسو سرائی دلتوئی بی ایلی سبر دل کنام البرر فانا سنو دلکن کی فرنسو کی مئی کنام البرر عزت من لکن کی انہی کو کھارا قتل الانسانو فلانتی سے انسان کافرا ما اکبر سمرا کفر خدا مل ایتین خلقا دسشنا پیدا کرنے دلرا من نطفا دنط بینا دیو ساسکن پیدای خلقاو پیدا کرنے دلرا دیو ساسکن فقط درون اندازہ کرنے دلرا خوراکاو اندا رکھنے دے دلر خوراکاں سم سبیلا بیالا بجنتا یسر و سنگری دے دلر سم سبیلا یسر و بیالا بجنتا سنگری دے دلر سم اماتو بیابا مڑکی دلر فاقبرون داخل بکی دے قبرتا سم اما تو بیا بمڑکی دلرا فاقبرانو داخل بکی دے قبرتا سم اذا شاء انشرا بیا کلچ فخشن اللہ انشرا نکوتا وکی دلرا دا قبرنا کلا ارگندا سننا لما یفضی ما امرا لما یفضی خامخا پورا نکوتا ما امر آجو کم کہو دکا اللہ دالا حکمی پرانو کو کلا ارگیزا سننا لما یفضی ما امر خوکا پرانو کو دعا حکم جی کہو دکا اللہ فلينظر الانسان الى طعامه فلينظر الانسان فسدي قول انسان الى طعامه فالقرات انا صببنا الماء صبا انا صببنا الماء يكنا منك ورو ابونا باران لنا صبا فورول سرا ثم شققنا الارض شقا ثم شققنا الارض بیا وجو مونگا زمکا شقا فجول سرا زمکا وجو او اغا اونی بودی جلو باسو ثم شققنا الارض شقا بیا وجو مونگا زمکا فجول سرا فامتنا فیها حبا نو زرغن اومنگا پدیکی دانا وینبن او انگر وقضبن او ترکارن وزیتونن او خوانا ونغلن او کجوری وحدائقا غلبن او باغی چه غلبن گوری گوری وفاکیتن او میوی وابن او گیا گانی و ابن او گیا گانی مطاع لکم دپارا دفیدی سانسو ولی آنا میکم او دپارا چا فیدی رچا فید سانسو ویلا جا آتی سواخا پس کلا جراشی اغا وقت شغی کلا جراشی اغا وقت شغی یوما اذکر یوما یا کا رضا یا فر المرو جنسلی ما سرے من اخیه درو دزنا یوما یا کا رضا یا فر المرو من اخیه جنسلی ما سرے درو فلنا دنیا کی نا رشتہ داران تیرا بکار رات آتا ہوں دیا یو بلن دستی یوم آیا چاہو رضو یا پھر المرو چیز بلی من سرے مل اخیه درور پلنا و امیه یو دمور پلنا و ابیه یو دفلار پلنا و صاحبتی یو دخل پلنا و بنیه یو دزامن پلنا دو رشتداران اسی دنیا کی بکار اصلو قیامت کے بیو پر ندیات تختی لکل امرین دا پاردار یوتن منو ددینا یوم ایدن ودور از بانی شانون یا حالت بری یونی ہیچ بی برا کردی دلرا ہر سرے با پا فوٹو خلو گڑو بی میدان حضر کے دول انسانان دا ونزی نو دا میدان حضر کے بولاری آٹھول با بربن بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین نبی علیہ السلام تو فرمائی تھی ذخ اور دیاں قبر نہ پاسم وی قران کی ذات دی ویری مقنی روسیم ترنے میں پچارو لی بر بغوری جان تب ہم نے سیکھتے بل تا ہو کے جان تب ہم نے سیکھتے میدان حاضر کے باو ولا وی لکل امرئ منھم پارا دار اصل دلینا یوم اجل پدور البانی شانو نیا حالت بوی یونی جبی بر واقعی بید لرا اجور دیر مخونا یوم ایدی بنارت باننی مر پیرات نورون بوی ترو تازه بوی خوش قسمتا اجور دیر مخونا یوم ایدی بنارت باننی مر پیرات نورون ترو تازه بوی زائی گتن خندی جن کی بوی مستم شیرا خوشالا خوشالا بوی ووجونا دیر مخونا یوم ایدن پدا عرض باندی علیہا غبرتن پدی باندی ما گرد و باروی ترقوها قطر رسید جبیوتا زلتا اولائی گنا کسان کفرت الفجر هم الکفرت الفجر هم الکفرت دا بدکار دی فجر بدکار کفر انکار کون کری فجر خلاف کون کی نوکم دا اللہ فاسق و فاجر فاجر دا اللہ دا حکم دا خلاف کون کے اولائی کنا کسان ملن کفرت الفجر دا انکار کون کری فجر بدکار دی یا کفرت بدکار دی فجر خلاف کون کی نوکم دا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التکویر مکی سورت ہے ترتیب سورتوں کے 81 یو اتیائے اور ترتیب نزول کے 1 نمبر 5 سورہ لہب نا نازل ہے مکی سورت سر ربطو مکی سورت کے دو اسم آیات کے لئے رسوم ایزا شاہ انشارا موقعی صورت کے دو اسم آیات کے لئے رسوم ایزا شاہ انشارا بری صورت کے وم آیات کے وئی ویزا نفوس زو ویجت وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ دی صورت کے وہ میاد کی ہوئی دان کی مخ کی صورت کے دیار لسم میاد کی ہوئی لیو آج 13 فی صحف مکرمت دی صورت کے نور لسم میاد کی ہوئی آج 19 اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ داوی نار عزت مندہ دارنگی مکی صورت کے آج 34-35-36 کے ویلی ہوں یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی قیامت کی بدبختی ہے و بلنا دی صورت کے شپگشتم آیات کی وئی فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ چاکتا تختی تاسو تختی دولار خو بنی فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ چرت تختی تاسو چرت زئی سالو رم آجا موکی صورت کی اول سمیات کیلو کلا انہا تذکرہ دا قرآن پند و نصیت کتاب دے دی صورت کی آج 27 کی وئی ان ہوا الا ذکر للعالمین پند و نصیت دے نپار رسول دنیا پینزم آجا موکی صورت کی آت 38 کے لی وجوہ یوم ازم مصفرہ ذائقتم مستفسرہ نبری صورت کی دیا لسم آیات کی ہوئی وَإِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ امتیازات صورت ہو دا صورت ہو ممتاز دے فَأَوَلَ يَعْبَانِ وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ سلورم آیات وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِلَتْ پاتم آیات وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ اس صورت کے جکم خبری دی اکثر نور صورتن کیا غلیشتا خلاصر صورت ہو صورت کی دولت احوال دا قیامت بیانی دولت نقی شپک حالت دا فنا دا دنیا اور شپک حالت دراتلو دا قیامت ہو ترجمہ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت اذا الشمس كورت كلا جنور بنور كريتي يا كورت وكريتي اذا الشمس كورت لاشبك حالت رفلا ذكر كي اذا الشمس كلا جنور كورت وكريتي دويم وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَكَلَا جِي سُورِ بِنُورَ كْرَيْتِي یا انْكَدَرَتْ اُدُّڑِي گی درم وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَكَلَا جِي غُرُنَا رَوَانْ كْرَيْتِي سَلُرَمْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَكَلَا جِي مَحْبُوب مَالُنَا مُوَسَّلْ كْرَيْتِي پِرِ خُدْلَيْتِي عِشَار دلس میاش تبلار بیوخی تبیوی عربو کدا محبوب معلونو نو اصل معنا حصار دلسو میاں سبلار بوکا نو اوت اوخی نیستا چه کم محبوب شیر ناو پاتی دیدنا ویدل حصار اوت پینات او کلا چه محبوب والو ناپری خودنیشی پینزم ویدل اوحوش اوحوشنات او کلا چه زناور جمکنیشی شپگم ویدل بحار اوحوشنات او کلا چه دنیا بنا اوچ کنیشی اون دا شپگ حالت دا نفنو او شپگ حالت دا دراتو دا قیامتو ویدل نفوس اوحوشنات او کلا چه رونا یو دیکنیشی بدنون سراو وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ هَذِمْ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ او کلا چه جوانده خفه کرنسی چی نکئی سوئلتا تپوسو کرنسی ددئینا بی ای زمین قتلت فکمیا فکمیا جرمبانی وجلی شیویتا نبی علیہ السلام ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ایتا افلا واقع بیان کا کلوٹ دی جو اندائی خاصا کرے واقع آگوی دو تجارت رسلیم شام تا دریکانا پس رالم چیزت لما نو زما لورو شوا آچی راتلم بیاغر دریو کالو لویا شیوا منکر کر دیدا ویزرتا میڈیر نیزیوا آوڈیر امی خواخوا لکم آشمانو سر سریمین کئی قل بچو سر خوی غیرت میدانا برداشت کول چی زمان بلولوی وی گنٹا یا کدالای میرا ویستا ملچائی اولارم دانی زان سر روانا کا کندا میکنستلا زمان گیره که وچه خواهر پریوه ده دامرال بابا جی گیره ده گنده شوا ایوی چه کنده می اوکنستا نو دامه راویتا و پکی می کنده که او غرزولا ویده چه غیواله بابا جی ده اصده که را سرا همه کنده که او غرزولا او خواهر می گروارو لی جونده می خخه کا دار اسلام نا دا قرآن نمک که ده نبی علی اسلام سوگ و مبارکو کی اوخ کرا لے نا دمر ظلمونا دار اسلام نمکی کی دا جو اندر بے لونہ خاکولے ویدن نمبوسو دو ویجات او کلا چرونا منگر کریسی نبدن نسارا ویدن موعودا تو سوئلات او کلا چر جو اندر خاکر کریسی ویدن کئی سوئلت تبوسو جنا غینا بی ای زم القتلت اپا کمیا جرم بانی وجل جیویتا ایسا جرمو جو اندر بے خفولی ویدن صوفو نشنن او کلا شام اللہ میں پرانسل انسلشی پرانسلشی ویدن صوفو نشنن او کلا چه من نامی پرانسیشی قرآن ختمی کی دیر سمجھ پارا را آخری دا قیامت آغا حالات پکی بیا نئی دنیا کی دی عمل کرو انسانا عمل ناما جڑا کسے ہوا ابا دا تپرانی دی جداو لولا وَيَذَنْ صُحْفُ نُشِنَنْ او کلا چه من نامی پرانسیشی وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ أَوْ كَانَ السَّمَاءُ مُنْخَرِطِينَ دنیا کے سکری واپاتی جدلتا تشتور لارے دنیا نا وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ أَوْ كَانَ السَّمَاءُ مُنْخَرِطِينَ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ او کلا چی جانم بل کریشی یا تیز کریشی ویدل جنت اُزلی بل او کلا چی جنت نزی کریشی یا طرف تا جنت دے بل طرف تا جہنم دے. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرًا او کلاچ جہنم بل کریشی اگر بدبخت با جہنم کلاچی. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرًا او کلاچ جہنم بل کریشی وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ او کلاچ جنت نیدکلی دی علمت نفس ما احضرت علمت پوئی بشی نفس ناریو نفس ما احضرت علمت نفس پوئی بشی ناریو نفس ما احضرت تاغبانی چیز تپیسی دنیا کی جگم عمل کرو علمت نفسم ما آزرت وی مجیار یو نمسو باغ مانی جد تپیشی امن نامی موتا اغارا کی زورن نکی او دوی دستا عمل دے. فلا اقسم بالخنس فلا فضلنا شیطن عجیب مان کے انسانا اقسم شیطن عجیب بالخنس آپ راتن کی سوری جوار کن سے لن کی کن سے چوالی پبر جن کے فلا پندر دا سے سنگج گمان کے انسان اکتمو گوا کو مزا شاید کو مزا بیر کن سے پڑھ راتن کی سوری جوار مخدن کی کن سے چوالاری پر جنو کے ولیلی او گوکو ما حادت دشپی ازا حس حسا کلا چشا کی وصبی او شاید کو ما وقت سبا ازا تنفتا کلا چشا واخلی روخی جی دا نور دا اسما اور از اللہ ایتا گوکم وصبان دی إنه لقول رسول كريم يقنا القرآن خام خارنا دادا استعديدت من دا إبراهيم الإسلام دا قرآن نوره دي إنه لقول رسول كريم يقنا دا قرآن خام خارنا دادا استعديدت من دا ذي قوة خاؤنا طاقت دے این دل عرش مکین دتر باد مالک دا عرشنا مکین دا مطب والا مطوائن من لیسے دے سما بدا مقام کی بدا وزے کی امین امانت گردے لوکم دا اللہ امین امانت گردے نوکم دا اللہ وما صاحبکم بمجنون اونر مرگر ساسو لیوانے صداقت دا نبی علیہ السلام. نبی علیہ السلام دا امت خیر خواہی لٹولا چیدئی جنت تلاکی آئی بگڑوی سو آئی وقت کنزل کول آئی ولوی تجادو بری وطیت لیوانے انکا لمجنون یقینا تو خامخا لیوانے. نبی علیہ السلام دیتے لیوانے اللہ اننا لیوانے دیلے وما صاحبکم بمجنون اننے ملکر احساسو لیوانے لیوانے دیلے دا قرآن ماور کرے دا نعمت دے واما بنعمت ربکا فحدث هر چه نعمت درم ساده قرآن نو بیان کام او ما انتا ده نعمت رب کاب مجنون سوری قلم کی دیر سوی دی ما انتا ده نعمت رب کاب مجنون نیتا پا نعمت درم سا باننی لیوانے تا لیوانے نی داو نعمت ده قرآن دی نبی علیہ السلام تا کافران وی تا لیوانے وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ عَدَلِ مَنْكَرِ سَاسُ لِوَنِ وَلَقَدْ رَآهُ او بتا کی جرا لی دلیو دے نبی علیہ السلام لراؤ یادِ جبرائیل علیہ السلام لراؤ بِالْعُفُقِ الْمُبِينَ پاکی نارو گرگر دوبان دے وَمَا هُوَا عَدَلَ پیغمبر علیہ السلام علن غیب بغیب باندی بالغنین بخیلا وما هو آنینا قرآن وما هو آنینا قرآن بقول شیطان الرجیم وناد شیطان رسلی شیم فآینا تذهبون نکم ترم تزیتا سون چرت زیران صلی اللہ کتاب تا وَأَيْنَا تَذَهَبُونَ جَتَذَيْتَاسُ إِنُوَا إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ إِنُوَا نَيْدَا قُرَانَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ مَغَرْ فَنَّوْنِ سِيَتْتَيْنِ بَرَنَ مَخْلُقَاتُ اللہ وشرت اللہ إذا قرآن نا وَأَيْنَا تَذَهَبُونَ فَسْكَمْ تَذَيْتَاسُ دا قرآن نا انو الا ذکر للعالمین نیرا قرآن مگر پننے دپار مخلوقاتون استاخو خدا لمن شاء منکم دچاتی خوخشین ساسنا ایستقیم یودری کی بقرآن مضبوطا انو الا ذکر للعالمین نرنا قرآن مگر بند و نسیت دپارا مخلوقاتو مخلوقاتو کی چاہ دپارا لمن و چاہ دپارا شاہ آشق و غیشی ملکم نتا سنا ایست اقیم چکل قدری کی پا قرآن ماننی وما تشاہونا اور نسی کلی تاسے اوکار وما تشاہونا اور نسی کلی تاسے اوکار الا ایشا اللہ مگر دوشید اللہ رب العالمین عبادن کے نتول مخلوقات دے وما تشاہونا اور نسی کلی تاسے اوکار إلا أن يشاء الله مگر رضا سيد الله رب العالمين يبالون كما مفوقات دي فلو نسيت دي وچانا پارا اسو کے آخری اللہ وچت تزلی دا قرآن نا وأينا تذهبون نچت زيتاسو انوانينا قرآن إلا ذكر للعالمين مگر پندون سیتن پارن مخلوقات لمن شاء چار پارا لمن چار پارا شاء تخواش منكم نتا سنا أن يستقيم شدرك مضبوط فقران باني وما تشاءون ونجيك لتاس يوكر إلا أن يشاء الله مگر رضا سيد الله رب العالمين يبالون كما فوقات دين رب العالمين يبالون كما فوقات دين هو آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وإن شاء الله صباح دعوكي ورزا او بل اور رستا دے اتوار دے زمون با انشاءاللہ بل اور رستا ختم بھی دے اتوار پرس سحر اتو بجونا بمنگا سا شروع کو لږ بجی به دعا کو ان شاء الله او سحر مول نرسبا 15 بجی چې کوم ټیم درسي نو په دې ټیم باندې با یو څو بیانونه وی بیان درس ان شاء الله مانځ په سي په خپل ټیم باندې شروع کیږي بیانونه به بی تر اتو بجو پوری او ان شاء الله اتو بجو نه بیا مونږه آخری سورتونه او د قران کریم ټول خلاصہ نچوړ او ان شاء الله بیانو او لږ بجی به ان شاء الله مونږ بیا دعا کوو به اتوار پرز باندې با ان شاء الله اته بجی مونږ شروع کوو سحر مانځ په سبب خپل کم چې ټیم دې درته په دې ټیم کې به بیان نه ترته بجو پوری او بیا به ان شاء الله اته بجو نا ختم شروع کیږي او د ټول قران کریم خلاصه وو او ان شاء الله چې ژوند دی الله ته منظورې نو لږ بجې به بیا دعا کوو او بیا به کم خلق دې نه غوې رخصتيږي ورونو کې کم خلق ناشتي دا رحمت او بیا بن شي په باندې ځکه دا رحمت دې دا قران دعاګانې کوي چې الله پاک زموږ دا مات ګډ خدمت په خپل دربار کې قبول او منظور کړي یو دعا کوي د زړه د اخلاص الحمدلله رب العالمین ولا عقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی رسوله محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت علی اللهم بارك على محمد و علی آل محمد دو کریچا سو قرآن تناستی چا قرآن سرمین رضا اللہ داوی زلنو کر قرآن ملغل رواچے او الله بیا به باندې دا عمل کول او توفیق مون ټول ترا کې چا چې اورېدلې الله هغه ته دا اورېدو اجر ورکړي الله دنیا او آخرت یې ښه کړي کوم طالبان نارینه دي که زنانه دي چې هغه دل ترا غلي دي قران اوري د کوي زوتای عمل پہ کوي یا خپل قرون کې ناسب لږه کې ای ټول له دوه کې چې الله دا غي تسینو کې د قران او سنت ملغله واچي چې چې قران سره مینه الله ته د قران دا ملغله دا غي په زړه کې واچي خپل کتاب خدمت ته نواخلي الله زموږ تعلق د خپل کتاب سره دا مکړ کې الله ته زموږ رضا شي الله موږ ډېر زیات ګناګار یو تم تماشو کې په دې مل کې دوه کې چې الله پاک کم نوی حاکمان نالو دین الله د دین کار واخلي الله دین د دین کار واخلي په دې ملک کې الله امن راوړي الله دې شرکیات او بدعات ختم کړي د فسادونه دې الله ختم کړي الله دې مسلمان د مؤمن مسلمان حفاظت کړي الله دې د پاکستان حفاظت کړي الله دې موږ کافر مشرک یهود و نصارو امریکی دے ظلمن و نفع امن کی اللہ دے مومنان مسلمانان تا توفیق ور کی ادا ٹول متحد کی ٹول پا قرآن و سنت بانے یو شوار تسیمو بی حبل اللہ جمیع سنگر چا اللہ وی چیتا سا پا قرآن ناغن سی دا کلے جا اللہ پا قرآن و سنت رانا کی دی کلی کی شرکیات و بدعات دیر ختم سیوی دی چی کمپاتی دا اللہ نور ختم کی او پدې کلی کې د الله خوشالۍ راولي دا کلی دی الله په قران او سنت رڼا کې د دې کلی د خلکو دنیا او آخرت ته الله خسته کې یوازې د دې کلی نه بلکې څوک چې دا قران درس اوري او کوڅو کې ناوري نه اينم دعا کوي چې الله پاک دا غي دنیا او آخرت خسته کې الله تعالی ته عمل او اخلي راځي توفیق ورکړي چې هغه سبب د جنت کېږي الله دې موږ له توفیق راکړي د خپل کتاب نمونه دې دا کوي الله دې موږ خپل کتاب نمونه دې دا کوي او اخر خاتمه زموږ په ایمان باندې کې انما الاعمال من خواتيم شیخ القران مولانا محمد طاهر نور الله مرقده چا چې موږ سره احسان کړی دی قران را تقول دې اغل دو کې چې الله پاک دغه درجه بلند کی داغه مغفرت نصیب کی. شیخ القران مولانا مطیع صاحب چې موږ قرآن خولې دې احسان را سره کړې دې اغل دو کې چې الله پاک دنیا آخرت خیصہ کی اللہ تیرے دین کارو اخلی دارو قرآن پنجپیر مرکز اغیل دعو کے چاہ اللہ پاک پخفل فضل احسان سرہ داغی عبادے پورا کی قرآن و سنت بانے کو عباد دے دنیا تے قرآن و سنت رسید تعمیری سورو دے چاہ اللہ پورا کی پخفل فضل احسان سرہ پری ملکی دے اللہ امن ناولی جنوی حاکمان تے اللہ توفیق ور کی تیرے قرآن و سنت قوانین پر ملک کی نافذ کی اللہ دی دمنا رضا شی. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. بیماران تا دعو کہ جی بیماران اللہ شفا ور کی فقل فضل احسان سر کم چیر دنیا نا مومنان مسلمانان موحدین تلی جاورتو اللہ دعو کہ چی اللہ پاک دائی مغفرت نصیب کی اللہ دا غید بچو وارثان حفاظتو کی چاچی بچی نوی نیکان بچی دی اللہ و طور کی چا بچی اللہ دی نکمل دلوی کی چا ہر قسم ضرورتو نہیں اللہ دی پخفل فضل احسان سر پورا کی. ربنا ظلمنا انفسنا و لم تغفر لنا و تغفرنا لنکونن من الخاسرین. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل محمد. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. و صلی اللہ تعالی علی خیر خلق درس پہ انشاءاللہ رسو پل ٹیم بانی بھی سلورنی نہیں بجے and look at it.